Povestea brățării de gleznă. Adaptare radiofonică de Ion Dumitriu după poemul Sila Patikaram, scris în secolul al III-lea era noastră de sud-indianul Ilan Co și dramatizat de scriitorul tamil Karunani Dih. Golful Bengal, printr-o deltă bogată, fluviul Kaveri își varsă calm apele, aducând mâlul munților îndepărtați. Nu departe de țărmul nisipos, valurile lui se îmbrățișează cu cele ale oceanului și din freamătul lor se desprind tainele istoriei de odinioară. Orașul Kaveri Pumpatinam își pierde vârsta cu multe secole în urmă, dincolo de era noastră, pe vremea când cetatea era cunoscută cu numele de Pumpuhar. Aici, la câteva grade deasupra ecuatorului, corăbierii acostau purtați de muson pe căile dintre Marea Mediterană și Mările Chinei. Din ruinele măcinate de valuri, Pumpuharul scufundat își dezvăluie epocile sale trecute, mai ales atunci când vreun taifun aruncă la mal odată cu nisipurile din adâncuri câte o amforă grecească, un bridarețo, o carafă Alcarazas sau vreo cornalină gravată cu chipul împăratului Octavian August. Negustorii Pumpuharului navigau spre țărmuri depărtate până pe malurile Nilului sau ale Tibrului, ori poposeau la porțile Atenei, aducând în pântecele corăbilor lor perle, filde și mirodenii. De acolo, cutezătorii tamili, corăbierii renumiți ai sudului Indiei, înfruntau Mediterana, Marea Roșie și Marea Arabiei și se întorceau acasă purtând în suflet dorul după căldura căminului de baștină. Printre ei se număra și cel mai renumit negustor din Pumpuhar, tânărul Covalan. Ori de câte ori ajungea în apele Mediteranei, inima lui rămânea însă în cetatea Indiei, acolo unde scrutau valurile depărtării doi ochi de tăciune și unde gura de mărgeana Canaghiei, soția lui, îi șoptea vântului să-i readucă bărbatul teafăr spre vatra mereu luminată. Peste țări și mări, Covalan purta întipărit în minte chipul viu și obrajic a doi lotuși roșii ai soției sale. Dar mai mult decât orice, îl urmărea mersul ei elegant, făcând să sclipească podoabele cele mai de preț pe care el le prinsese în ceasul căsătoriei. Brățările de gleznă, simbolul legăturii veșnice dintre soți, mai de preț decât tot aurul pământului. Ele valorează și astăzi mai mult decât o bijuterie. Devin o parte a trupului, ceva de care femeia hindusă nu se desparte decât prin moarte. Înconjurat de laude, Covalan se înapoia de fiecare dată lângă Canaghii, însoțit de corăbier din Ionia, pe care găzduia sub baldachine miresmate de carnea untoasă a bananelor sau de dulceața mustului de mango. Oaspeții se lăsau fără voie, furați de cântecele carnatice, de sunetele minunat modulate pe strunele vinei în fuga staccata timpanelor, de farmecele mișcării dantelate cu gleznele, degetele, ploapele și zâmbetul dansatoarelor. Aci, în Pumpuhar, Shiva a coborât din cer pe pământ și a dat oamenilor harul divin al dansului. Și pământenii îl preamăresc nu cu osanale grăgioase, ci cu frenezia unduirii trupurilor lor svelte și mlădioase. Iar crainicii cetății, care sunt toboșarii, dau slavă cerului pentru minunatele întâmplări ale vieții. Stăpânii inimii mele, nu ți se pare că azi e o zi mai darnică în bucurii? Lângă tine, Canaghii, viața se deschide ca o floare de lotus. Bananii sunt parcă mai plini de rod. Să ajungi iarăși pe țărmurile Eladei, stăpâne. Să ne surâdă iar în inimi zilele de sărbătoare. Și dumneata slăvite Ionian, sol binevenit al Mediteranei, Să fii fericit pe malurile caveriului nostru sfânt. Să răsară mai luminos soarele din valurile oceanului. Luna să-și arunce farmecele nopții peste inimi. Să afle toate lumile. Să afle. Regele Ciola în fruntea alaiului său luminos a prins la gâtul lui Madavi ghirlanda gloriei. Darul pământului regele l-a dat pentru dansatoarea cea mai minunată, Madavi lebăda Indiei. Ea a primit sceptrul măiestriei în sala perlelor. Acolo, la lumina candelabrelor, a prins tăciunii bătrânii inimi a regelui. Să bată clopotele, preamărit fie soarele, preamărită fie liniștea și pacea pe pământ. Preamăriți fie oaspeții sosiți printre noi cu corăbile din Elada, și neînfricatul nostru corăbier și negustor Covalan, cel iubit de Shiva și ajutat de vânturi să spargă valurile oceanului. Preamăriți fie oaspeții și Covalan cu soția sa Kanagi. Preamărit fie soarele. Încă ghirlandă și sceptru, regele a mai dăruit-o pe Madavi și cu o pungă de aur. O mie și o galbe. O, încântătoare femeie Madavi, stăpâne, regina artelor și lebăda Indiei. Dar fără să ajungă nici măcar la marginea umbrei tale, Kanagi. Dar cine o fi cocoșata de lângă Madavi? Cine e aceea, Covalan? O bătrână vrăjitoare ce o însoțește, prea cinstite negustor din Elada. Cere? Nu prea aud. Ce zice? În vorbele ei stau puterile răului și ele vor să o piardă pe dansatoare. Așa cum v-am spus, prea cinstite fețe. Așa. După ce v-am gândat și ochii și urechile și inimile, cel ce în stare să-i plătească 1008 galbeni pe ghirlandă va fi stăpânul ei pe viață. O vinde pe Madavi? 1008! 1008 galbeni pentru Madavi! Plătește și-o ia! Stăpâne! Nu-i nimeni? Nu-i nimeni demn de ea? Ce vorbă e aia, nimeni? Dă banii, ce? Frumosule! Am adus aur să iau perle. Dar văd că mi-e dat să agonisesc ceva mai de preț. Galbenii! Sunt mulți, dar mult mai mulți merită Madavi, podoaba inimii mele. Privește, stăpâne, privește la sărmana Madavi. Banii, dă banii, ce mai învârtești în pungă? Poftim! Vreau! Nu lăsați să o ducă departe pe Madavi. Fie vă milă. Omule de omenie, sola Leladi, fiți milă, auzi? Și este atât aur și îmi va fi cât vom trăi și ea și eu. Nu-i destul să cumperi un suflet, ai inimă. Nu din inimă am dat eu pe ea tot aurul. Dar este o fără de lege ca un bătrân să ia o copilă. A dat! Fă ceva, stăpâne, fă ceva și scapă pe sora noastră. Îndurare. Nu mai înțeleg nimic, doar a auzit toată lumea când a fost făgăduită celui ce va plăti pe ghirlanda de flori 1008 galbeni. Acum toți vă prefaceți, ne socotiți cuvântul dat. Stăpâne. Destul. Nu vei primi nici ghirlanda și nici pe Madavi. Covalan, suntem prieteni vechi, dar asta nu se poate. Madavia mea, nici unul de aici n-a putut să numere atâția galbeni ca mine. Ce poate să deslănți o vrăjitoare? Vrei să zici că noi, cei din Pumpuhar, suntem niște nevolnici? Iată ceva ce prețuiește cu mult mai mult decât punga ta cu aur. Colierul meu de perle. Nu fă asta, Covalan, înseamnă că vrei să fim dușmani. Omule bun, omule, îți rămân slugă pe veci. Omule, bun. Se poate să calci în voiala? Ce bine, stăpâne. Tu n-ai apărat-o numai pe Madavi. Pe toate n-ai salvat. Și nu putea face nimeni asta decât stăpânul meu. cel mai luminos soare de pe bolta cerului. Soarele meu blând, blând și iubitor. Stăpânul meu drag, ce repede a fugit timpul de când ai fost aici cu bătrânul Ionian, cel gata să o cumpere pe Madavi. Și iată cum ești iarăși plecat departe. Ce? Cine e? Ce de vorbe! Ți-a spus că pleacă pe mări, nu? Doar știi, vrăjitoare, că e în luptă cu valurile Mediteranei. Trebuie să ducă 50.000 de perle la curtea împăratului August. 50.000, da, da. Ai să faci tu numai 50 de pași. Ai să-l vezi pe apărătorul lui Madavi. Piei, să nu te mai aud. Ai dus-o la un pas de prăbușire pe sora noastră, Madavi, și ai fi ucis-o dacă stăpânul sufletului meu, Covalan, n-ar fi făcut dreptate. Stăpânul Covalan, stăpânul sufletului da, meu. Da, a făcut dreptate. Dreptatea, cu câți galbeni? Ține-ți vorbele, vrăjitoare. Stăpânul sufletului. Buzele tale, să nu mai rostească numele zeului inimii mele. Știi unde e Covalan, porumbițo? Sita și Rama, Kanagi și Covalan, nu cumva îi recunoști voci? Te zis de drum, vrăjitoare. Nu mă trage de mână spre nisipurile mării. Hai, vino, vino cu mine. Sfârșește odată. Nu vreau să merg acum la malul mării. Nu, nu vreau. Nu păsări. Vino. Tu știi că eu te pot duce oriunde și că pot pătrunde chiar în gândurile oamenilor. Privește, cine e îndrăgostitul acela culcat la picioarele lui Madavi? Dă-i stupă-ți urechile! Ascultă! Aurul din obraj, rubinul buzelor și perlele dinților, vraja glasului tău, basul și tremurul pietului. Piei duh rău al pământului, Covalan în brațele dansatoarei, în brațele lui Madavi, o alintă vrăjită de dragoste. Oprește-te, vicleană bătrână, că nu-i bine ce faci. Bândește orice clipă de rătăcire din viața stăpânului meu. Rătăcire? Și numai de o clipă? O clipă care ține de câteva luni, de când a plecat de la tine la ea. Ascult-o acum și pe Madavi. Ia seama, iubitule. Ia seama și vezi ce se tânguie femeia asta venită la marginea mării cu copilul în brațe. Cum să nu fac pe placul zeiței mele? Ah, e o nefericită. Ridică-te. Ridică-te, femeie îngenunchiată. Ajută-mă, Doamne. Pentru care păcat dintr-o viață trăită de mine mai înainte să mă nasc sunt supuse la chinul de astăzi? Cum să mai trăiesc când soțul m-a părăsit? Dacă inima soțului meu e împietrită, oare strigătul meu nu poate să ajungă la inima ta, Doamne? Ce spui tu, femeie desnădăjduită? M-a alungat. M-a alungat cu copilul cu tot pentru o greșeală nevoită, omule. Greșeală? Avea o mangustă la care ținea grozav. Într-o zi, pe când mă întorceam de la râu cu apă, am găsit o pătată de sânge și mă privea rânjind. Mi s-a făcut negru dinaintea ochilor. Credeam că mi-a mușcat copilul. Am azvârlit culciorul și am omorât-o pe loc. O, Shiva, cel tot știutor. Apoi am găsit copilul la câțiva pași. Era vesel și se juca în iarbă cu o cobră moartă. Mangusta îl salvase de mușcătura șarpelui. Îmi salvase copilul și eu, drept plată, o omorâsem. Sărmanul animal, Îndură-te, Shiva. Și cum de nu i-ai spus soțului tău? I-am cerut iertare seara, dar el nu s-a înduplecat. Nici chiar atunci? Nu. Privește, își dezleagă barca. E hotărât să mă lase. De m-aș arunca în valuri cu copilul la piept, tot nu se îndură. E cu putință. Omule! Omule, ce vrei să faci cu copilului tău? O păcătoasă ca ea, e mai bine să moară decât să rămână în viață. Nu învie m-am gustat dacă îmi părăsesc casa, dar plec în pelerinaj să curăț păcatul ei de vărsare de sânge. Și se va îndepărta pentru totdeauna. Stăpâne, trebuie să-l oprim pe omul acesta, să nu-și părăsească femeia și copilul. Trebuie. Nu te duce lumina vieții mele. Doar tu mi-ai prins brățările de gleznă. Trebuie să rămâi, omule, lângă nevastă, dacă-ți moare de foame nevasta și copilul. Păcatul ăsta n-ar cădea asupra ta? Taci. Atunci ce-i face? Ai pleca în pelerinaj să te curăți de păcat? Gândește-te mai bine și n-ai să mai fugi. Mangusta putea ști că șarpele mușcă pruncul? Nu. Și totuși mangusta l-a ucis. La rândul ei, femeia, când a omorât mangusta, știa că ea nu mușcase copilul? Nu știa. Toate s-au făcut din neștiință. E drept? O faptă s-a plătit cu alta și n-ai nevoie de niciun pelerinaj de curățire de păcate. Trebuie să te întorci lângă nevastă. Tot ce mi-ai spus e numai lumină mărită negustor. Ajută-ne, Shiva. Nu-i drept să ucizi două suflete călcând datina noastră străveche. E numai lumina lui Shiva, atot puternic cu cel cu trei ochi. Zei te aibă în pas. Pașii să te ducă tot mai departe pe căile soarelui. Să te ducă tot mai departe pe căile soarelui. Iubitule, ce spui, Madavide, sfatul ce mi-am dat? Judecată dreaptă ai făcut, iubitule. Toate s-au întâmplat din neștiință. Bine ai sfătuit. Și ce fericiți au plecat. Madavi, iubitule, e legea lui Shiva, iubito. Să nu-și părăsească soțul soția. Tu? Tocmai tu îmi grăiești așa, Madavi. Chiar de te vei supăra. Eu nu-l voi mânia pe Shiva, stăpâne. Tu l-ai sfătuit pe omul acela să țină porunca, să se întoarcă la soție. Atunci să faci și tu la fel, Madavi. Să faci la fel, la fel. Sora mea Kanagi te așteaptă și se topește pe picioare. Să fie o cară sau piatră de încercare cele ce-mi rostești, iubito. E dreptatea legii pe care ai apărat-o față de alții. Trebuie să îi te supui. Aleagă Shiva, cel cu ochiul înțelepciunii, de o cară sau încercare. Iubitule, nici una, nici alta. Stăpâne, nici o cară, nici încercare. Și atunci eu judecat de tine că am părăsit totul pentru o dansatoare prefăcută. Iubitule. Pentru o curtizană de care nimeni din cetate nu s-a îndurat să o scape din ghearele ionianului bătrân. Vezi, Kanagi, așa se încurcă ițele. Eu nu dau greș niciodată. Și ai să mai vezi cum ți-s eu firele și câte o să mai descoperi tu din viața stăpânului tău, Kovalan. Ei, duhrău al pământului, porumbiță, vezi unde ți s-au dus inelele și brățările. Vezi? Privește acum dincoace pe străzile cetății, pe străzile mândrei cetăți cu un buhar. Pe numele lui Shiva, ce văd? Pe numele lui Ani, zeu neîndurător al focului veșnic, ce văd? Tu ajuns acum sărăcite, iar el obosit de rătăcire și de mernicie. Privește-l pe Covalan cum se frământă, auzind vorbele preacinstitului negustor din Elada, rămas încă încetate. Ascultă-i gândurile, ascultă cum urzește să-l doboare pe Covalan. Vacă sfânta strămoșilor, scapă-mă din ghearele vrăjitoarei, de puterile ei necuprinse. Aud glasul bătrânului Ionian. Jur pe altarul lui Apollo că mă voi răzbuna pe Covalan și voi duce lui Dionisos pe cea mai frumoasă stea a damililor, pe mândra Canachi. Și banii avutul meu mă vor răzbuna pe Covalan cu vârf și îndesat. O, Zeus, cu Canachii alături, sub cerul Olimpului brățările ei de gleznă vor suna ca un ciorchine de clopoței binecuvântați. Shiva, maica noastră Kapila, vacă sfântă și adorată, fă să afle tot pământul că în cetățile noastre e respectată datina, chiar de s-ar nărui tot cerul. Cerul încă nu ascultă decât de mine, porumbiță. De-acum însă a venit ceasul să ne despărțim. Să mergi să-ți croiești singură drum în viață. Du-te, purtătoare de brățără de gleznă, legătura de vecea căsătoriei, du-te și caută-ți-l pe Covalan. Pentru Canaghi, legea trebuie să fie ținută. Nici tu, Madavi, purtătoarea ispitei prin ghirlanda regească pentru farmecele dansului, nici tu, sol al negustorilor din Elada, nu vei răpi pe Canaghi, aurul pământului. Vom pleca amândoi departe, în altă cetate. Va fi din nou pace în sufletul ei. Bucuria îi va umple inima. Inima ei. Inima lui. Inima lui Canaghi rămâne să hotărască Maia, destinul. Iubita mea Canaghi, aici, în îndepărtata cetate Madurai, ne vom reface viața. Aici nu ne mai stau în fața atâtea locuri cu amintiri triste și oameni cu limbă clevetitoare ca cei din Pumpuhar. Bucurați-vă, oameni, și sărbați cum se cuvine măreața zi de astăzi. Să bată clopotele, să răsune văzducul de sunetele muzicii. Cum seamănă toboșarii unii cu alții! Peste tot dreptatea luminează cărările și santalul împrăștie mireasma lui sfântă. Ce dulce e pacea! La curtea regelui Nedunchezian din cetatea Madurai, dreptatea are ultimul cuvânt, măcar de s-ar nărui cerul. Iubita mea Canaghi, în bunătatea ta, ca să putem începe negoțul, ai hotărât să vindem una din brățările de la gleznă. Da. Dar iată că nimeni nu are atâția bani să o cumpere. Nimeni. De două zile caut un aurar în Madurai, capitala regelui Nedunchezian din dinastia Pandia, și nici unul nu are atâția galben cât prețuiește brățara dragii mele Canaghi. Să văd acum pe Canaghi cu glezna goală, fără brățară. Nu mă împac cu gândul ăsta, măcar că n-am altă cale de câștigat bani. Ar fi o pierdere mai mare decât lumina ochilor. Dreptatea are ultimul cuvânt. Dreptatea are ultimul cuvânt. Dreptatea are ultimul cuvânt. Kanagi, iubita mea, cât ești de târză în dragostea ta, nefiresc de târză pentru tinerețea trupului tău cu miros de iasmin și camfor. Kanagi. Stăpâne, mereu și mereu aceeași vorbă. Nimic nu-i pierdere. Doar am plecat din Pumpuhar în Madurai să ne refacem viața. Ai să iei atâția bani pe brățar încât ai să poți din nou să întinzi pânzele corăbilor tale, să ajungi iarăși pe țărmurile Eladei, la negustorii Romei, cu fil de șperle, mirotenii, să ajungi, stăpâne. Pe câte târzi în dragoste. Să bată clopotele! Să bată clopotele! Să bată clopotele! Până când vei sta așa abătut, stăpâne? Până când nu voi mai vedea glezna golașa iubitei mele și voi pune la loc altă brățară, mai scumpă decât cea pe care i-am prins-o cu atâta drag în ziua nunții. Dar asta va fi ca mâine, stăpâne. Mâine? Da, și nu e așa că până mâine nu-i decât o clipită. Trebuie să găsim doar aurarul care s-o cumpere. Nu vezi însă că nici un giuvaergiu nu are atâția bani? Au ajuns giuvaergii săraci ca toboșarii. Stăpânul meu bun, de când colindăm mulețile cetății Madurai, au trecut zile întregi. Să mergem la aurarul regelui. Cu siguranță că el ne va plăti pe loc. Și tot nu-mi vine să cred că vei rămâne cu glezna goală ca o femeie de rând. Intrăm, stăpâne. Aici aurarul vestit al regilor Pandia. Slăvită fie lumina soarelui și pacea, vestite meșter. Nandri, prea cinstiți oaspeți, mulțumesc, prea cinstiți oaspeți. Am îndrăznit. Avem o brățară de gleznă de vânzare, meștere. E aur fin și înăuntru sunt numai rubine. S-o văd. S-o văd. Da, o brățară. Luați loc pe covor până-i văd greutatea. Cea mai luminoasă clipă a vieții mele, cea mai plină de noroc. Da, da. Va trebui să așteptați aici puțin timp până voi da de știre la palat. Este o podoabă neobișnuită și nimeni nu are atâția galbeni în afară de regină. O avere în mâna sărăcanilor ăștia. Vom aștepta, cinstite meșteri, până când buna regină, coperunde vii, va binevoi să vă primească. Mă voi înapoia imediat, imediat. Ai văzut, stăpânul meu drag, cât de repede putem sfârși noi rătăcirea. Ai să-ți încarci iarăși corăbile. Parcă prețul, am o presimțire că prețul este prea mare ca glezna ta să rămână goală, iubito. O, iar presimțirea, știi bine că nu va fi decât pentru o clipită. Ca mâine vei ajunge cu corabia ta pe țărmurile îndepărtate ale împăratului din soare apune. Vei reveni odată cu musonul de primă. Și tu, Kanagi, tu te vei smulge din așteptare ca o săgeată și vei veni în goană peste apă, da, străpungând coamele în spumate ale valurilor. Da, îți amintești ca altă dată? Și Ionianu va zice, în Elada mea nu se află femeie să fugă pe valuri. Kanagi, scumpa mea Kanagi. Stăpâne, și te vor aștepta iar negustorii dincolo de ocean și de Marea Roșie. Cu fil de șpene de păun, mirodenii se întrec să cumpere perle din țara tamililor și diamante și aur. M-am întors și vă aduc vești bune, străinilor. Slăvite ofițer, acesta este tânărul negustor. Ridică-te, străine. Dânsul e ofițer și comandă garda palatului. Va trebui să vă ducă înaintea luminatului rege și a gingașei noastre regine. Ridicați-vă. Da, da, să mergem la palat. Tu ce zici, Kanagi? Mergi încrezător, dragule, și lasă orice îndoială din suflet. Vei merge și tu dinaintea regelui? Nu. Eu te voi aștepta în poarta palatului. Voi fi acolo și apoi vom porni să căutăm iar drumul negoțului cu corăbile. Totul se va sfârși repede, copilă. Ești om de omenie, meștere. Shiva să te binecuvânteze și Parvati să-ți ocrotească de-a pururi casa. Te vei mira cât de repede se va sfârși. Dreptatea domnește în țară. Să afle, să afle tot omul. Dreptatea domnește în țară. Dreptatea domnește în țară. Dreptatea domnește în țară. Și ce vești aflăm la palat, meștere? Bune, bune veștile. Vrea regele să cumpere brățara? Ce are regele de-a face cu brățara ta? Regina are nevoie de ea. Da. Pentru că i s-a furat brățara ce mi-o adusese la reparat. Meșterea Aurar, dar eu... Predă ofițerului brățara! Brățara? Bine. Așa, în sfârșit. Spune, străinule, cum ai ajuns în stăpânirea ei? Este a soției mele. Și care-i pricina că o vinzi? Pe cumpărător nu-l interesează pricinile, ofițeri. Ce hoț îndrăzneț! Hoț? Ce înseamnă asta, meștere? Vă șa de bine să mă luați drept ceea ce nu sunt? Îți șa de bine să fur brățara reginei? Dar cine a făcut asta? Ești nepriceput să descoperi vinovatul și cauți țapii spășitori? Gura! Gura, țineți gura, omule! Regele nostru este nespus de mâhnit. Unul din cele 5 păcate de moarte în țara lui a fost săvârșit de tine. Atunci, duceți-mă în fața regelui să-i spun că nu sunt hoț. Sunt un fiu credincios al datinei Tamile și lucru de ocară în neamul meu să trăiești pe spinarea altora. Sunt sigur că voi dobândi dreptatea de la vestitul rege Nedunchezian. Vă rog să mă duceți cât mai repede în fața lui. Crezi că regele e un slujitor și stă la cheremul tău? E slujitorul țării! Este în slujba dreptății și a omeniei. Și mai presus de orice, el este slujitorul datinei Tamile. Duceți-mă la el! Nu vreau să fiu bănuit măcar o clipă. Ascultă, hoț înrăit. Suveranul nu-și va arunca privirea pe fața unui păcătos ca tine. După ce a văzut-o pe a ta, regele se va bucura să mai vadă și o altă față. N-ajungi departe cu obrăznicia tineră. Dar eu sunt hoț. Hoț înrăit. Hoț. Canaghie, soțul tău hoț. Iată hotărârea pe care hoții o iau în numele țării Tamile. Pot fi eu hoț, ofițere? Cine e hoțul Aurare? Ostași! Ordinul regelui e scurt și trebuie respectat. Coru va ruga. Omoară și înapoiază-te. Omor! Canachi! Porunca a fost împlinită. Ostași! Curățați lespezile cetății de sângele păcătosului. Pretutindeni dreptatea are ultimul cuvânt. Păzitor al cetății și al datinei, regele a pedepsit cu moartea pe cel ce a îndrăznit să fure reginei brățara de gleznă dată la reparat. Dreptatea domnește în țară. Dreptatea domnește în țară. Liberați porțile palatului! Luminăția sa a ordonat să nu fie arătat nimănui capul condamnatului. Liberați porțile palatului! Mergeți de spuneți regelui! Spuneți regelui că o femeie, o femeie cu lacrimi în ochi. Liberați porțile! Regele nu are timp de pierdut cu lacrimi. O femeie trebuie să ajungă! Să vină regele! Să vină regele! Tăcere! Voi merge să anunți pe luminăția sa. Să vină regele! Regele te ascultă, femeie. Suntem aici toți, rege și sfetnici. Spune-ne nouă, tronului și cetății, cine ești, femeie îndurerată? Rege grăbit în vorbe și fapte. Noi suntem din Pumpuhar, cetatea unde vestitul rege și-a dat viața ca să salveze un porumbel în primejdie. Din cetatea unde alt rege și-a pedepsit propriul fiu, care a lăsat să fie călcată de carul regal un vițel, animalul sacru. Și ce dorești de la noi, nobilă femeie? Rege grăbit să întuneci gloria poporului Tamil. Cine ești și ce durere te aduce aici? Să se prăbușească stâlpul de care e legat steagul regilor. Se cadă ura tuturor asupra ta că mi-ai osândit soțul nevinovat. N-am osândit pe nimeni fără vină niciodată. Covalan vinovat? Tu? Soția lui Covalan? Soția hoțului care a furat brățara reginei? Destul, rege, oprește-te! Soțul meu hoț sau oamenii tăi? Slugile tale jefuiesc oamenii și ogoarele. Nu, soțul meu n-a fost hoț! Durerea și furia te orbesc, femeie. Soțul tău a fost prins în fapt și legile țării îi răsplătesc cu moartea pe cei care fură. Ți-ai bătut joc de dreptate, rege. Legea ta nu-i ocrotește pe cei buni, ci slujește pe cei puternici. Tu, rege, ai slujit hoția și mi-ai prăvălit comoara vieții în besnele morții. Ajunge! Spune-mi, de ce o pricină care trebuia judecată în fața tronului ai privit-o cu nechipzuință și te-ai pângărit cu un omor mișelesc? Se întrece cu gluma femeia aceasta. De ce spada călăului tău a căzut fără să dai ascultare învinuitului? În numele cui? Cute să te mai socotești rege în numele legii Tamile, unde adevărul este virtute. Sfârșește tânguirea și măsoară-ți vorbele. Soțul tău a fost un hoț. Nu e adevărat! Cine te crede? Dar cine ești tu să nu mă crezi? Cine ți-a cerut așa ceva? Am venit la judecata poporului, aici, în poarta palatului, cu învinuire împotriva ta. Oamenii ai țării Tamile, când ești vinovat, mai ai dreptul să fii judecător? Să fim judecați? Noi? Să fiți, în numele datinii noastre străbune. Să judece și să dea o hotărâre dreaptă. Bine, aici pe loc. Sfatul să întărească o senda pe care am dat-o hoțului. Să judece sfatul bătrânilor! Să judece sfatul bătrânilor! Cinstiți bătrâni, cu prea frumoase purtări, supun fiecăruia cererea mea. Jurați pe sfânta noastră maică, pe țara și poporul tamil, că nu vă veți îndepărta de pe calea dreptății de frica puterii regelui și nu o să acoperiți cu laurii faimei sale vinovăția pe care o voi dovedi. Care-i dovada că n-a fost hoț Covalan? Brățara aceasta de gleznă. Perechea ei a luat-o soțul meu s-o vândă aurarului. Niște oameni răi l-au ucis și i-au răpit podoaba la porunca învinuitului de pe tron. Regina poartă și ea o pereche de brățări de glesnă. Din ele una este fără îndoială a mea. Și crezi tu în ce spui? Oh, este fără măsură la vorbă. O, rege, dacă acum arzi de nerăbdare să te speli de sângele care îți mânjește mâinile, de ce n-ai avut grijă să-mi judeci soțul? Ți-ai fi păstrat renumele de judecător drept, iar soțul meu s-ar număra printre cei vii. Cum dovedești că ți aparține una din brățările reginei? Dovada? Dovada! Ea nu mai poate da viață celui străpuns de spadă. Îl mai puteți voi rechema din neființă? Nu puteți. N-aveți cum. Capul lui a căzut când a fost ucis, pe când al regelui se va pleca încă în viață. Să auzim proba nevinovăției. Răspunde vlăstar al regilor din Madurai. Ce au înăuntru brățările soției tale? Perle din Corhai. Ale mele au rubine. Să fie ruptă prima brățară a reginei. Perle. Să fie ruptă a doua brățară. Rubine. Te mai îndoiești, ucigaș plin de putere? Privește brățara mea. Rubine. Mai ai ceva de spus? Sfetnici și bătrâni ai curții, popor tamil, cine mai are ceva de spus? Vă sunt ferecate limbile? Cine mai cutează să vorbească de dreptate acum? Unde-i virtutea și puterea regelui Neduntezian? Ai ajuns de ocar al lumilor. Tirucural, scriptura poporului, îndreaptă un deget zdrobitor împotriva ta. Să vii în palat. Cum? După ce ți-ai pierdut cinstea, mai poți păși în sâlele de marmură ale palatului? La ce îți mai folosește rangul? Și la ce te mai agăți de tron? Altul! Să ia tronul altul mai bine! Ce mai ții sceptru în mâna tremurândă la umbra baldachinului de aur? Arcașul luptător cu spada și călăreți neînfricați, cine și ce vă mai scapă de osânda istoriei? Ai îngrozitor adevărul. Gândește-te, rege Hain, cum ai prăvălit un nevinovat în durere. Soțul meu a căzut fără apărare sub sabie și s-a zvârcolit în chinul nedreptății. Îndurare? De la cine îndurare? Vierme a zvârlit în arșița amiezii. Kanagi, soțul tău n-a fost hoț. Vinovat sunt eu că ți l-am răpit. Am fost nechipzuit și am poruncit în grabă Coru Varuga. Omoară și vină înapoi în loc de Condu Varuga. Adu-l aici. Graba asta mi-a adus o pedeapsă mai grea decât moarte. Țară tamilă, maică, iartă-mă. Măcar că nu sunt vrednic de milă. Fie și o greșeală de o literă, datina trebuie respectată. Nu-i faptă să treacă în uitare. Rege, nu-i faptă să se lase doborâtă de fumul uitării. E faptă, rege, și asta-i legea ei. Moarte și distrugere! Să fie arsă de pe fața pământului cetatea care n-a împiedicat moartea soțului meu. Prăbușească-se casele și crească mormane de moloz. Despice-se pământul să înghită pe cei răi. Praful să întunece soarele. Focul să ardă totul. Să nu rămână nimic, nimic, decât scânteile, scânteia de dreptate care va străluci de-a lungul veacurilor. Rugul imens al cetății, rugul, da, rugul cetății. Mă va reuni în flăcări cu dragul meu soț, lumina sufletului meu. Focul mă va salva. În el nimeni nu moare. Și totul, totul e veșnic. Zeci de secole, multe zeci de secole au purtat din tată în fiu și din bunică nepot povestea brățării de gleznă. În sate și orașe, ca și în triburile din junglele Indiei, Kanagi a trecut de multă vreme pragul legendei și a intrat în lumea zeilor. Niciun personaj din literatura Indiei n-a atins popularitatea pe care a cunoscut-o Kanagi. Pentru oricare femeie, idealul e să se înalțe la devoțiunea care nu are decât un singur etalon, Kanagi. Pentru orice bărbat, idealul e să-și închine viața unei singure pământene, Kanagi. iar pe pământul Indiei n-a crescut o floare mai de preț decât Kanagi, simbol al iubirii nețărmurite și neînvinse pe care o femeie o poate purta soțului ei. Ați ascultat Povestea brățării de gleznă, adaptare radiofonică de Ion Dumitriu, după poemul Sila Patikaram, scris în secolul al III-lea era noastră de sud-indianul Ilango și dramatizat de scriitorul tamil Karunanidhi. Distribuția a fost următoarea: Kanagi, Leopoldina Bălănuță; Madavi, Simona Bondoc; Ionianul, Nicolae Botez Lucian; Cocoșata, Ioana Ciomârtan; femeia, Dorina Lazăr; bărbatul, Jean Reder; aurarul, Vasile Nițulescu; toboșarul, Sorin Stratilat; regele, Dorin Dron; ofițerul, Constantin Neacșu; povestitorul, Dinu Ianculescu. În alte roluri: Cornel Elefterescu, Mircea Medianu, Maria Grecescu, Olimpia Tablan, Nicolae Crișu, Chiriță Dumitrescu, Ștefan Florescu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Muzica, Livio Belegante. Regia artistică, Paul Stratilat.